solen blitzer hvid på panden, mens jeg slapper på min luftmadras. Kønne piger, der valser hen ad stranden, gør mig skide dejligt tilpas. I min isboks ligger op flasken og venter på at blive taget op. Nyd cigaren, for jeg taber asken ned på din bikini i top. Og vil du have en omgang mere, eller siger du stop? Vil du have en omgang mere, eller har du nok? Jamen det var fanden, som du kan, må jeg se, om du kan rejse dig op. Ud og køre med den skøre, jeg vil vise dig min nye bil. Også din med spat og fedtede fører, klar den i fineste stil. Selen spænder og hjertet render, når jeg mærker på din skønne krop. Masse frit i hænder, hvor tampen vi bare få et frisk motorstop. Og vil du have en omgang mere, eller siger du stop? Vil du have en omgang mere, eller har du nok? Ja, det var fanden, som du kan, men må jeg se, om du kan rejse dig op. Giver ned i anden, for nu er vi hjemme ved din karré. Må du ikke kan se, at du har fundet manden og inviterer på godt og lidt te. Sikke en vandseng, se mit udspring, jeg er plumpet i med begge ben. Det med dig, det får mig fra forstanden, tror jeg trænger til en frisk lille en. Så vil du have en omgang mere, eller siger du stop? Vil du have en omgang mere, eller har du nok? Rejse dig op.